İnsan insana benzer. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Boğaçan Sözmen. Bu hikaye yazarın Havadan Sudan kitabından alındı. "50 kere dedim şu Sacide. Kardeşim, benimle el şakası yapma. Koskoca adam oldu, yaramaz sokak çocukları gibi itişir kakışır. Yalnız ben değil, bütün arkadaşları söylüyor. Canım insan 50'sinden sonra durmalı, durulmalı değil mi? Sacit'te bütün okul hayatımız birlikte geçti. Bunlar 5-10 çocuk bir gruptur. En küçük şakaları tutup birbirini havuza etmekti. Okulun ön bahçesinde bir havuz vardı. Biz o havuza Bahrigam derdik. Havuzun kenarında bir çocuk durmaya görsün. Belinin ortasına arkadan bir tekme hadi havuza. Sonra da suda çırpınan çocuğun etrafında "Düştü Ahmet Bahrigam'a cuppadak" diye el çırpar tempo tutarlardı. Sonraları daha da azıttılar. Sen ister havuz başına git ister gitme. Dershaneden, yatakhaneden çocukları yakalayıp havuza atmaya başladılar. Hem de yaz, kış, soğuk, sıcak dinlemeden. Akıllarına eser. Kara kışta gecenin bir vakti yatağında mışıl mışıl uyuyan bir çocuğu karga tulumba eder havuza fırlatırlardı. Neye uğradığını şaşıran çocuk bağırır, çırpınır. Onlar da kahkahayla gülerlerdi. Bu haylaz oğlanların başında da Sacit vardı. Sacit'in kibar şakaları da vardı. Güler yüzle yanınıza sokulur, okşar ya da toz silker gibi ceketinin yakasını tutar. Sana küçük bir şaka yapayım mı diye neredeyse yalvarır gibi sorar. Yap dedin mi? Yandın. Tuttuğu ceket yakasını cart diye aşağı indirir. İşte şakasının en kibarı bu. Yepyeni ceketin yakası gitmiş. Çocuk o kızgınlıkla Sacit'in üstüne yürür, Sacit kaçar. Çocuk kovalarken Sacit'in arkadaşlarından biri çocuğa bir çelme takar, hadi yere yuvarlanan çocuğun ağzı burnu kanar. Çelme takana mı koşsun, Sacit'e mi? Daha da ileri gider, en sonunda çocuğu havuza atarlar. Çocuk dersem, o zaman 16-17 yaşındayız. Şaka edecek hiç kimseyi bulamasalar birbirlerine girerler. Ama bu çocuklar hiç kavga etmezler. Hep şaka, öyle şaka ki en azgın kavga yanında hiç kalır. Bir gün şaka diye Sacit'i okulun 3. katından bahçeye fırlatmışlar. Kolu çıktı. Belki 2 ay kolu boynunda sargıyla asılı gezdi. Sacit altta kalır mı? Mutfaktan koca bir odun kapmış, kendisini 3. kattan atan arkadaşının kafasına dan diye indirmiş odunu. Çocuk uzun zaman hastanede yattı. Onlar zaten sargısız, yarasız, beresiz gezmezlerdi. Ya kolları çıkmış, ya birinin bacağı kırılmış, ya ötekinin kafası patlamış. Bunlar hep şaka. Gel gelelim Sacit. İşte o arkadaş yoluna can verenlerdir. Bir kere mert çocuk. Yalan dolan bilmez. Herkesin derdine koşar. Yalnız bir kötü huyu var. Ayı şakası yapmadan duramaz. Zaman geçti, hayata atıldı. Yaşlandık bile diyebiliriz. Yaş 52. Ama Sacit'in huyu değişmedi. İlle el şakası yapacak. Bir gün vapurla Kadıköy'e geliyormuş. Yanında da karısı varmış. Vapurun güvertesinde eski arkadaşlardan birini arkasından tanımış. 15 yıldır da görüşmedikleri bir arkadaş. Hemen adamı arkadan kucaklayıp yallah denize atmış. Bakın rezalete. Vapur durmuş, adamı denizden çıkarmaya çalışırlarken o kih kih güler. "Yahu yaşamak istemiyor, bırakın hergeleyi gebersin." dermiş. Arkadaşını sırılsıklam denizden çıkarmışlar. "Vay kardeşim!" diye Sacit'in boynuna atılmış. İş bu kadarla da bitmemiş. Kadıköy'de vapurdan inmişler. Adam "Nereye gideceksin Sacit?" diye sormuş. "Kazal toprağa." "Hadi seni arabamla götüreyim." Adamın iskele alanında arabası varmış. Hep birlikte arabaya binmişler. Sacit'le karısı Kızıl Toprak'ta inmişler. Daha 10 adım gitmişler gitmemişler, Sacit'in arkadaşı arabayı birden sürünce Sacit'i arabanın altına almış. Sacit'i hastaneye kaldırmışlar da kendisine ezen arkadaşı için "Ne şakacı oğlandır, Allah selamet versin" dermiş. İnsan çok zaman karşısındakinin huyuna uymak zorunda kalıyor. Arkadaşlık ettiğiniz adam korkunç bir pinti ise siz de ona karşı pinti olmaya başlıyorsunuz. Cömert bile olsanız ona bir cigara bile vermek istemiyorsunuz. Ya da tersi. Çok eli açık biriyle arkadaşlık ediyorsunuz. Siz cimrinin biri bile olsanız, bir oranda bile olsa arkadaşınıza uymak, kesenin ağzını açmak zorunda kalıyorsunuz. Benim Sacit'le olan arkadaşlığım da işte böyledir. Ben el şakasından hiç hoşlanmam. Ama Sacit'le karşılaştım mı nasıl olur bilmem, onunla el şakasına başlar. Belki de bu insanın kendini savunmak istemesinden geliyor. O size boyna şaka diye tekme, yumruk, şamar indirecek de, siz de öylece duracak değilsiniz ya. Siz de ona bir tokat indiriyorsunuz. Koskoca adamların hem de herkesin içinde el şakası yapması ayıp da oluyor. Onun için ben Sacit'i nerede görsem kaçarım. En iyisi onunla hiç karşılaşmamak. Ama ikimiz de Kadıköy'de oturuyoruz. Vapurda sık sık birbirimizi görürüz. Daha doğrusu birbirimizi görürüz değil de birbirimizi şaka maka diye döveriz. Benim kafamın tepesinde hiç saç yoktur. Onun için vapurun lüks mevkiinde oturup gazetemi okurken şapkamı çıkarmam. Ben böyle gazeteye dalmışken başıma küt diye bir şey iner, şapkada kulaklarıma kadar kafama geçer. Hemen Sacit'in çantasının kafama indiğini anlarım. Başımı çevirmeden, merhaba Sacit derim. Yanımda boş koltuk varsa Sacit otururken kuyruk sokumuna bir tekme indiririm. Sonra neden böyle yaptım diye canım sıkılır. Vapur köprüye gelene kadar el şakası gırla gider. Şimdi siz Sacit'i belki de iri yarı biri sanırsınız. Değil. Boyu benim omzuma gelir. Benim boyum da 1.65 olduğuna göre onunkine hesaplayın. Üstelik çelimsiz de bir şey. Geçen akşam daireden çok canım sıkkın çıktım. Hafta arası maç olur mu? Memurların yarısı maça gitmiş. İşler hep yüzüstü kaldı. Ertesi gün hepsi de ya akrabalarından birini öldürür ya hastaydım efendim der. Köprüden vapura bindim. Baktım bizim Sacit arkası bana. Yüzü denize dönük öylece ne duruyor. Lacivert paltosu sırtında, sarı atkısı boynunda, kahverengi şapkası başında. Zaten o gün akşama kadar canım sıkılmış. Bir gerildim. Yaradana sığınıp Sacit'in ensesine tokadı şaklattım. Bana doğru dönmesine kalmadı, bir de kıçına tekme indirdim. Ama herif bana dönünce bir de ne bakayım? Sacit değil. Başka biri. Arkadan tıpkı tıpkısına Sacit, önden hiç ilgisi yok. Şimdi ben ne yapayım? Özür dilesem, affedersiniz, sizi bir arkadaşıma benzettim desem hiç olur mu? İnsan arkadaşına tekme tokat mı karşılar derler. Adam afalladı, ben afalladım. Peki şimdi ne olacak? Adamın suratına sırıtarak ensesine bir tokat daha patlattım. Başka bir şey yapamazdım. Hiç bozuntuya vermeden adamın Sacit olduğunda direnecektim. Adam, siz deli misiniz beyim dedi. Gülerek karnına bir diz vurdum. Ulan numara mı yapıyorsun? Bir dirsekte böğrüne attım. Nasılsın Sacit'ciğim? Terbiyeli bir adammış. Beyefendi birine benzettiniz galiba dedi. Ben Sacit değilim. Sağ elimin ayasıyla adamın kafasını şöyle bir ittim. Sendeledi, geri geri gitti. Başı makine dairesinin demirine vurdu. Haydi bakalım bana da yuttur. Ne numara yapıyorsun sen, Sacit değil misin? Vallahi değilim beyim. Bir tokat yapıştırdım. Ulan kime yutturuyorsun, ben 40 yıllık Sacit'i tanımaz mıyım? Beyefendi insan insana benzer, yanılıyorsunuz. Oysa önden bakınca adamın Sacit'e benzer hiçbir yeri yoktu. Bu kez yumrukla giriştim. Bak bak bak şuna. Şuna bak, insan insana benzermiş. Adam iyice sindi, büzüldü. Vallahi değilim beyefendi. Yöremizi de kalabalık çevirince artık dönmek hiç olmazdı. Sonuna kadar, hatta karakola bile gitsek Sacit diye direnecektim. En sonunda ne yapalım, benzetmişim deyip işin içinden sıyrılacaktım. Ben adama vay Sacit'cim ya nerelerdesin deyip şakayla karışık yapıştırıyordum. Adam yalvarıyor. Vallahi Sacit değilim, billahi Sacit değilim beyim. İnsan insana benzersiz, birisine benzettiniz. Ya insanoğlu çift yaratılmışlardır. Bizi çevreleyenlerden birisi, yahu Sacit'im diyiver de kurtul ne olur dedi. Ya değilim ki kardeşim, vallahi değilim. Değil misin? Sen Sacit değil misin? Bir tokat daha salladı. Oradan birisi de adama bir tokat indirdi. Niye adını inkar ediyorsun lan? Düzenbaz! Diye bağırdı. Arkadan sille, tokat, tekme, yumruk inmeye başladı. Herkesi vuruyordu. Adam, nüfus kağıdımı çıkarayım, müsaade edin! Diye çırpınıyordu. Ben, sahtedir! Diye bağırdım. Millet birini dövmek için bahane arıyormuş. Adamı nasıl dövüyorlar sormayın. Acıdım ama ne yaparsın? Bir kez adama Sacit dedim, dönmek olmaz. Adam, imdat, can kurtaran yok mu diye bağırıyor. Bağırtısına gelenler bakıyorlar ki önüne gelen vuruyor. Onlar da adama dayağı basıyorlar. Ben artık aradan çekildim. Karşıdan onun nasıl dayak yediğine bakıyordum. Bir kadın ta uzaktan şemsiyesini kaldırmış. Seni alçak seni diye küt küt şemsiyeyi adamın kafasına indiriyor. Bir ihtiyar, dur şu namusu da bir de ben indireyim diye kalabalıktan kendine yer açmaya çalışıyor. Her nasılsa bir insaflı adam çıktı. Yahu günah değil mi, ne vuruyorsunuz diyecek oldu. Kalabalık bu kez ona döndü. Sen ne karışıyorsun lan? Sen onun ne namussuz olduğunu biliyor musun? Biz senin kadar merhametli değil miyiz yani? Neredeyse insaflı adamı da dövecekler. O da canını kurtarmak için dayak yiyen adamın suratına tükürdü, bastı tekmeyi. Müsaade edin kardeşim, biz de vuralım. Artık siz çekilin beyim, hep siz mi vuracaksınız, biraz da biz vuralım. Vapur Kadıköy'e gelir gelmez, ben daha eskile verilmeden dışarı atladım. Adam şikayet ederse karakolda başım belaya girmeden kaçmalıydım. Kendimi dışarı attım. Otobüse koşarken kuyruk sokumuma bir tekme indi. Daha başımı çevirmeden Sacit, nasılsın? Dedi. Merhaba Sacit'cim, dedim.